foaie verde, trei migdale. La Bolintinu din vale o fof, este un pus cu cinci zvoare, l-am tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-da. Cine bea din ele moare, l-am tiri-tiri-tiri-tiri-da. Să bea și dușmanca mea, l-am tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-da. Să pleznească fierea mea, l-am tiri-tiri-tiri-tiri-da. Șaoleole, n-ai vătindă și-o cămară, ofof, n-ai o tindă și-o cămară, l-am tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-da. Să mă găzduiești de sară, l-am tiri-tiri-tiri-tiri-da. B-am tindă și bordei, l-am tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-da. Găzduiește țața trei, l-am tiri-tiri-tiri-tiri-da. Foaie verde, bobnăut, tot am zis mă duc, ofof. Tot am zis mă duc, l-am tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-da. Și nimeni nu m-a crezut, l-am tiri-tiri-tiri-tiri-da. Dar acum o să mă creadă, l-am tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-da. Fiindcă n-o să mă mai vadă, l-am tiri-tiri-tiri-tiri-da. Foaie verde, trei castane, amărât e când se culcă și n-adoarme, l-am tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-da. Ar mânca și nu e foame, l-am tiri-tiri-tiri-tiri-da. Când se culcă și n-adoarme, l-am tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-da. Ar mânca și nu e foame, l-am tiri-tiri-tiri-tiri-da. Și-a mărât e voinicul când își pierde ca găina umbletul, l-am tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-da. Și cocoșul cântecul, l-am tiri-tiri-tiri-tiri-da. Ca găina umbletul, l-am tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-da. Și cocoșul cântecul, l-am tiri-tiri-tiri-tiri-da.